پروانه با هم به گوشه ی میخانه به عشق اون جانانه نوشم بیاله ی مستانه شد پیام فیستا و غریمه ای از لبه ای بی خلمش و غافه ای عاشق آقه در گوشه ی تنهایی با مستی و شیدایی شرابم ده یک جرعه شراب نابم ده ای مطرب در این هوای خوش یک لحظه بزن نوای خوش شام و گل و پروانه به گوشه ی میخانه به عشقون جانانه پیاله ی مستانه شد پیام فیسا مره می از لبه ای وی هن عشو غافل ای عاشق آقه باشد بی خبری با یار عشوه‌گری در حسرت روز و شبم دور از او شد سپری من به یاد رویش مستم مست اون نگاهش مستم نغمه اش بامیدش میخورم کامنات سر خود بردارم کام دلات لب مستش نستانم من شام و گل و پروانه با هم به گوشه ی میخانه به عشق اون جانانه شد پیاله ی مستانه شد پیاپی ساغره ای می اصل بی بی هن مشو غافل ای عاشق یاغه Thank you. بنیان کن شدی چاره یاران که آن دل سخت بنیاد است و بس رخنه در خارا نمودن خار فولاد است و بس آی Thank you. Thank you. پروانه به گوشه ی میخانه به عشق اون جانانه بیاله ی مستانه شد پیام فکر داوره ای می از لبه ای به حلمش و غافه ای عاشق آوه در گوشه ی تنهایی با مستی و شیدایی ای ساقی بیا شرابم ده یک جرعه شراب نابم ده ای مطرب در این هوای خوش یک لحظه بزن نوای خوش بالا پروانه به گوشه میخانه به شون جانانه بیاله مستانه شد پیام سیستاوره می از لبه به هم مشو غافه ای آشده آبه بی خبری با یار عشقگری در حسرت روز و شبم دور از او شد سپری من به یاد رویش مستم مست اون نگاهش مستم نغمه اش بانیدش میخورم کام نهد سر خود بردارم کام دلست لب مستش نستانم من شم و گل و پروانه به گوشه میخانه بشکن جانانه شم بیاله مستانه شد حیاف ساغره می از لبه به هم مشو غافل ای عاشق آغل